μήνας έχει φτάσει 30. Ουσιαστικά τελείωσε και ο Μάιος. Αύριο τελειώνει και η Άνοιξη. Μεθαύριο έρχεται επισήμως και το καλοκαίρι. Και το ξεκινάμε έτσι για να πούμε αυτό το πολύ πρωτότυπο που λένε όλοι σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός όταν περνάς καλά. Αυτό είναι ένα θέμα. Πότε ήταν Πρωτομαγιά, μόλις προχτές, ούτε που καταλάβαμε πότε έφτασε ο μήνας 30. Πρώτη Μαΐου, 2 Μαΐου, 3 Μαΐου, 4 Μαΐου, 5 Μαΐου, 6 Μαΐου, 7 Μαΐου. Φανταστείτε που ήταν η χώρα πριν ένα χρόνο και που βρίσκεται σήμερα. Να το φανταστούμε αυτό που ήταν η χώρα πριν ένα χρόνο, τέτοιες μέρες είχαμε και προεκλογική περίοδο και που βρίσκεται σήμερα. Έχουμε αρχίσει και θυμόμαστε όλο το Μάιο όπως ακούτε με μια πολύ σύντομη και μεστή με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου, είναι ένα θέμα αναδρομή και κάνουμε τις συγκρίσεις τι ακριβώς συνέβαινε πέρυσι, τι συνέβη στην αρχή του μήνα, τι θα συμβεί στην αρχή του επόμενου μήνα. Ο Φώτης Κουβέλης έκανε μια πολύ ωραία εμφάνιση και αυτό είναι στα θετικά των ημερών και στα αισιόδοξα. Διότι θες να ακούς και να βλέπεις αυτούς που πραγματικά στηρίζουν με κάθε κόστος την κυβέρνηση αυτή για να βγει ο τόπος από την κρίση, πόσο μάλλον όταν είναι αριστεροί. Θες να τους βλέπεις συνεχώς, να τους ακούς γιατί σε πείθουνε και το έχεις ανάγκη. Είναι τόσο απλό όπως είναι το νερό, το οξυγόνο, το φαγητό. Έτσι λοιπόν είναι και ο Κουβέλης και όπως μας λέει τα έκανε όλα αυτά επειδή είναι πολύ υπεύθυνος. Αλλά σε κάθε περίπτωση η δημοκρατική αριστερά δεν υπηρέτησε ποτέ πολιτική χρεοκοπία. Μπράβο! Η δημοκρατική αριστερά αυτά που έκανε, αυτά που κάνει, τα κάνει από θέση ευθύνης απέναντι στη χώρα και στην κοινωνία. Αυτά που κάνει, τα κάνει από θέση ευθύνης απέναντι στη χώρα και στην κοινωνία. Επίσης, 8 Μαΐου, 9 Μαΐου, 10 Μαΐου, 11 Μαΐου, 12 Μαΐου. Εγώ θα γίνω Σαμαράς. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ο Φώτης Κουβέλης μας αποκάλυψε χθες και έναν πόθο που έχει Μύχιο, εννοείται. Θέλει να γίνει Σαμαράς. Κανείς άλλος δεν θέλει να γίνει Σαμαράς, το ίδιο ο Σαμαράς. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τον Κουβέλη που θέλει να γίνει Σαμαρά και το παλεύει πολύ ωραία και μπορεί να τα καταφέρει. Και αυτό είναι πολύ θετικό για τον τόπο πια, γιατί να έχεις ένα Σαμαρά, άριστο. Να έχεις δύο Σαμαράδες και ο ένας να είναι Κουβέλης μεταμορφωμένος σε Σαμαρά, δύο φορές άριστα. Κανένας άλλος τόπος δεν έχει τέτοια ευτυχία μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που μας είπε χθες ο κύριος Στουρνάρας. Ο Φώτης Κουβέλης βλέπει και σημάδια ανάκαμψης. Υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης. Τα σημάδια πια τα ξέρουμε. Αυτά ψηλαφούμε, αυτά πιάνουμε και προς την κατεύθυνση αυτή πορευόμαστε. Μπράβο! Και τα ψηλαφούμε και τα πιάνουμε. Τα σημάδια ανάκαμψης, είπε στην αρχή εκεί στη συνέντευξη στην Όλγα Τρέμι ο Φώτης Κουβέλης. Στην πορεία όμως το διόρθωσε γιατί επειδή τα σημάδια δεν πολύ πιάνονται, ούτε πολύ ψηλαφούνται. Το πήγε κάπου που μπορούμε να κάνουμε και τις δύο ενέργειες. Υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης. Τα σημάδια πια τα ξέρουμε. Αυτά ψηλαφούμε, τα τρία, αυτά πιάνουμε, τα τρία. Now that the ladder of life has been strung, a chimney sweeps on the bottom most rung. Αυτά τα τρία ψηλαφούμε, αυτά τα τρία πιάνουμε. Though I spend my time in the ashes and smoke, in this whole wide world there's no happier bloke. 13 Μαΐου, 14 Μαΐου, 15 Μαΐου, 16 Μαΐου, 17 Μαΐου. Αυτά τα τρία ψηλαφούμε, αυτά τα τρία πιάνουμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Γιατί ο λόγος ενός αριστερού πρέπει να έχει και πρακτικό αντίκρισμα. Τώρα τα σημάδια ανάκαμψης δεν πιάνονται, ενώ όπως το περιέγραψε στην πορεία, το εξήγησε αναλυτικά γιατί είχε μια απορία ο Πρετεντέρης. Έλειπε και ο καψής, οπότε κάποιος πρέπει να κάνει τον καψή. Τον έκανε ο Πρετεντέρης με μεγάλη επιτυχία και έδωσε πολύ συγκεκριμένη απάντηση ο κύριος Κουβέλης, γιατί δεν είναι θεωρητικός της αριστεράς, είναι της πράξης, της υπεύθυνης πράξης, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και για τον τόπο και για τον τόπο, γιατί για κάποιον άλλον δεν το βλέπουμε να είναι ευχάριστο. Ο Βενιζέλος τώρα, ο Βενιζέλος ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται σε κάθε σπίτι. Έχει στο νου του πάντα έναν άνεργο. Το έχει πει, το ίδιο, την ίδια αγωνία έχει και ο Σαμαράς όταν ξυπνάει, όταν κοιμάται, σκέφτεται έναν άνεργο. Εκτός όμως από τον άνεργο, έχει και την υπόλοιπη οικογένεια στο νου του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ταξίδευα προχθές από τη Λειψία, γυρνούσα από το Μόναχο στην Αθήνα και έρχεται ένας άνθρωπος ευγενέστατος και μου λέει: ξέρετε τι τραβάει η ελληνική οικογένεια? Μα λέω: δεν ξέρω. Βέβαια. Άνθρωπέ μου και φίλε μου, περιμένω να μου το πεις εσύ. Πού ζω? Περιμένω να μου το πεις εσύ. Πού ζω? Πού ζω? 18 Μαΐου, 19 Μαΐου, 20 Μαΐου, 21 Μαΐου, 22 Μαΐου. Εγώ θα γίνω Σαμαράς. Έχει όραμα, έχει στόχους και ο Βενιζέλος, τα έχει πιάσει ο Βενιζέλος όμως, γιατί όπως μας είπε προχθές είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και κάνει τα υπόλοιπα έτσι ως συμπλήρωμα, ως έξτρα ασχολείται με τη χώρα, γιατί όλα τα άλλα τα έχει καταφέρει, έχει τα χόμπι του κτλ. Εδώ ακούμε και τον Κουβέλη συνεχώς να μας λέει ότι θέλει να γίνει Σαμαράς και αυτό το καλό δεχόμαστε όλοι, νομίζω πρέπει να τον βοηθήσουμε, γιατί όταν βλέπεις ένα παιδί να θέλει να υλοποιήσει τα όνειρά του. Κάνα 2 εκατομμύρια Ελληνόπουλα παιδιά δεν μπορούν να το κάνουν, τουλάχιστον να το καταφέρει ο Φώτης Κουβέλης να μοιάσει να γίνει Σαμαράς. Πόσο μάλλον που λέει και πιο σωστά αυτά που περιγράφει ο Σαμαράς. Για παράδειγμα, στην ερώτηση πότε θα βγούμε από το τούνελ, ο Σαμαράς ψελίζει εκεί κάτι το επόμενο εξάμηνο, στις αρχές του άλλου έτους. Ο Κουβέλης, της συνεργασίας και της στηρίξεως της κυβερνήσεως, το κάνει πιο συγκεκριμένο. Σήμερα είχαμε τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του ΟΣΑ που λέει, προβλέπει, ότι η Ελλάδα και το 2014 θα είναι σε ύφεση, δηλαδή θα μετρήσουμε 7 συνεχόμενα χρόνια ύφεσης. Τι συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση με βάση και τα στοιχεία και την ενημέρωση που έχετε, η δική σας η άποψη ποια είναι? Στη βάση των στοιχείων που υπάρχουν και με την αξιολόγηση που έχουμε κάνει, εμείς πιστεύουμε ότι στο τέλος του 2013, αρχές του 2014 θα αρχίσει άλλη πορεία. 23 Μαΐου, 24 Μαΐου θα αρχίσει άλλη πορεία. 25 Μαΐου, 26 Μαΐου θα αρχίσει άλλη πορεία. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Θα είναι 20, 25, 26, κάπου εκεί θα αρχίσει η νέα πορεία. Το οριοθέτησε, ακριβώς έχει δώσει το στίγμα, με τα στοιχεία, επί τη βάση των στοιχείων που έχουμε, όπως είπε, αρχίζει από το τέλος του 2013, δηλαδή βιαζόμαστε να τελειώσει η χρονιά, να περάσει το καλοκαίρι, να έρθει το φθινόπωρο, να έρθει αυτός ο Δεκέμβρης που θα αρχίσουν τα πανηγύρια, ο άλλος δρόμος, η αρχή της ανάκαμψης. Το έχει πει ο Γεωργιάδης, το έχει πει ο Γιακουμάτος. Γιακουμάτος καλά έχει πει και το Πάσχα, αλλά δεν έχει σημασία. Το Πάσχα που μας πέρασε. Το λέει ο Σαμαράς, το έχει πει ο Στουρνάρας. Το έχουν πει και 10 παπαγάλοι, οπότε κάτι παραπάνω ξέρουν όλοι αυτοί από όλους εσάς που δεν βλέπετε φως στην άκρη του τούνελ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, μετράμε τις μέρες όχι αντίστροφα, κανονικά ξεκινήσαμε από την Πρωτομαγιά και δεν ξέρω που θα φτάσουμε. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει real το μήνυμά του, κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και με τον πρωθυπουργό της χώρας, αυτόν που είναι το πρότυπο για τον Φώτη, για τον μικρό Φώτη Κουβέλη, με τον Αντώνη Σαμαρά, πάμε στις διαφημίσεις, ο οποίος μας περιγράφει πώς ακριβώς και τι κάνει η κυβέρνηση. Η σημερινή τρικομματική κυβέρνηση δουλεύει συνεχώς και συστηματικά την Ελλάδα. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheery. A chimney sweeps lucky as lucky can be. Η σημερινή τρικοματική κυβέρνηση δουλεύει συνεχώς και συστηματικά χιλιάδες επισκέπτες. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheery. Good luck will rub off when I shake hands with you. Η σημερινή τρικοματική κυβέρνηση είναι οι πρωταθλητές της Ελλάδας. Μαΐου 28 Μαΐου 29 Μαΐου. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. 30 Μαΐου. Εγώ θα γίνω Σαμαράς. 31 Μαΐου. 1η Ιουνίου. 2 Ιουνίου. 3 Ιουνίου. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Πια 4 Ιουνίου. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheery. A chimney sweeps lucky as lucky can be. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheery. Good luck will rub off when I shake hands with you. Η σημερινή τρικοματική κυβέρνηση δουλεύει συνεχώς και συστηματικά την Ελλάδα. Τυχερή η Ελλάδα, γιατί τις έχουν δουλέψει πάρα πολύ όλοι, όλοι μέχρι τώρα, αλλά όταν σε δουλεύει και η τρικοματική σημερινή κυβέρνηση, αυτό είναι καλό. Έχουμε πολλά καλά τον τελευταίο μήνα, νομίζω βγαίνει αυτή η χαρά, γιατί παρακολουθούμε δελτία ειδήσεων, διαβάζουμε τις ξένες εφημερίδες γενικώς στα πρακτορία τι δίνουν και ακούμε και τον Σαμαρά, τον Κουβέλη και τον Βενιζέλο, και τώρα πάνε και καλά τα πράγματα, μας ζήτησαν να πούμε και ένα συγγνώμη. Και το έχουμε πει και αυτό. Η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπος τύπου πια του κόμματος, προήχθη και είναι λογικό και βγαίνει στα παράθυρα και πολύ καλά κάνει και έχει και πάρα πολύ καθαρή άποψη για το τι ακριβώς θα κάνει η Νέα Δημοκρατία σχετικά με το διάλογο για πάρα πολλά θέματα. Μα από όλες τις πλευρές λέγεται ότι δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί καμία άποψη. Να ποινικοποιηθεί η πρόκληση σε βία. Ένα λεπτό. Μπείτε στη Βουλή να το συζητήσετε. Ναι. Υπάρχει. Τι να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε. Δεν έχω αντίρρηση εγώ να συζητάμε. Ούτε η Νέα Δημοκρατία έχει αντίρρηση να συζητάμε. Τι να συζητήσουμε, αλλά να συζητήσουμε ταυτόχρονα, αλλά δεν έχουμε και κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Λαός, μέρος Α. Προκρίσεις, όταν έβαζα το χέρι στην τσέπη, έπιανα κάποια λεφτά. Και τώρα κάτι πιάνεις. Βάλ το χέρι, βάλ το λίγο πιο βαθιά. Πριν λίγο και. Κάτι τριχωτό. Έπιανα λιγότερα. Τώρα όταν βάζω, το μόνο που πιάνω είναι τα ρίχια μου. Καλά κάνει. Να, εκεί καταλήγουμε. Έτσι, μπράβο, έλεγε. Σε λίγο από τη στεναχώρια, τη μιζέρια και την κατάθλιψη, ούτε αυτά δεν θα πιάνεις. Θα έχουν χωθεί μέσα, δεν θα υπάρχουν. Θα πηγαίνεις κατευθείαν μπούτι. Το τριχωτό που λέγαμε, αυτό είναι. Ναι. Έλεγε. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια. Η Χούντα παθαίνει και η κατοχή μακραίνει και ο Έλληνας κοιμάται, ρε. Τώρα τέτοιε κουβέντε και εσύ είναι δυνατόν. Να σου πω κάτι. Θα τρίζουν τα κόκαλα του πατακού. Θα απαγορεύσει. Που τρίζουν έτσι κι αλλιώ, δεν έχει πεθάνει. Αν τον ακούσει, δηλαδή, ένα τρίξιμο είναι ολόκληρο. Θα απαγορεύσει και πορείε κάτω 200 ατόμων. Το έχει κάνει τάμα αυτό, να δει και δεύτερη Χούντα. Την είδε. Φτάνει, τι θέλει να δει και τρίτη. Να ρωτήσω, ρε, Αποστόλη, να μου εξηγεί κάτι. Αν μια εταιρεία δηλαδή έχει γύρω σε 180 υπαλλήλου και δεν του πληρώνει. Δεν σε ακούω καλά. Ή μιλά στο μικρόφωνο ή μη μιλάμε καθόλου. Άμα είναι να το κρατάς το αυτί και να γυρνάς από όλου να μιλάς. Τέλειωνε. Έλα να μιλήσω ή όχι. Τελειά. Στο μικρόφωνο. Του τηλεφώνου. Ιστορία μου, αν μια εταιρεία έχει 180 υπαλλήλους και δεν τους πληρώνει, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν μια πορεία να διαμαρτυρηθούν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί είναι κάτω από 200 άτομα, έτσι. Ναι, ας κάνουν ένα σωματείο να γίνει παραπάνω. Τι θες τώρα, να ζητήσουμε και ευθύνες γι' αυτό. Ή θα περιμένουν τη ΓΕΣΕ και να τους καλύψει για να κατέβουν σε απεργία. Για να ακουστεί το πρόβλημά τους. Δεν ξέρω δηλαδή, ας τα εξηγήσουν λίγο. Αν περιμένουν από τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ. Το πιθανότερο είναι ή να υπογράψουν και άλλη μείωση των μισθών τους ή να υπογράψουν ότι δεν μπορούν ούτε κάτω από 100 άτομα να κάνουν πορεία. Από τους μισθούς που κάνουν, έτσι. Οπότε άστιγες έχετε να δει. Λοιπόν, τι να πω ρε εσύ. Βάλε μου ρε το... Αυτό το πράγμα που από εκείνη τη μέρα που φάγε το ξύλο ο Παναγόπουλος και το γιαούρτι έχει χαθεί και δεν τον βλέπουμε στις πορείες και πάει πίσω-πίσω, πολύ με τσατίζει. Όλοι οι τύπου τέτοιοι έχουν... Δηλαδή μόνο ένας να έχει τη χαρά να του ρίξει ένα γιαούρτι. Μόνο ένας. Να σου πω κάτι... Ας το διάλο τσατίζομαι, έλα τι θες. Έλα, εγώ το βιβλιοπαλέλων χαίρομαι. Μόνο αυτή είναι αυθεντική. Είχαν κάνει και μια πορεία την προηγούμενη εβδομάδα οι άνθρωποι μόνοι τους. Λοιπόν, ναι, η απεργή είναι χάρτου και βιβλίου, ναι. Τέλος πάντων, μόνο αυτοί οι άνθρωποι πολεμάνε. Κατάλαβες, κατάλαβες τι έγινε. Πόση σημασία τους δώσανε. Τέλος πάντων, πανικός. Πρώτο θέμα στα κανάλια, κόλαση. Τίποτα, ρε, δεν χεστήκανε. Κάντε όσες πορείες θέλετε. Χεστήκανε. Και το χειρότερο για μαρτυρία. Το έχουν βρει. Απλά διαφορούν. Κάνε πορεία. Θα φας και μερικά χημικά. Αυτό ήταν. Ότι θα γίνει κάτι. Κάνε πορεία. Το έχουν βρει τώρα. Όσο κάνεις μόνο πορείες, αυτή την αντιμετώπιση θα έχεις. Δεν αποστολή. 200 άτομα δεν μπορούν να κλείνουν το δρόμο, έτσι δεν είπε πώς το λένε αυτόν ο Δένδιας. Καλά είπε. Ναι, και να εμποδίζουν, ας πούμε, την κίνηση της αγοράς και τα λοιπά. Ναι. Καταρχήν μαζί με τα ΜΑΤ είναι 400. Οπότε 400 άτομα μπορούν να κλείνουν το δρόμο. Αυτό να μου πεις. 50 οικογένειες όμως που ζουν εις βάρος του δημοσίου από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Και μας έχουν ξεπουλήσει όλους, έτσι. Μας έχουν Οι 50 οικογένειες δεν είναι 50 άτομα, αγαπητέ. Είναι πάνω από 200. Έχουν παιδιά, εγγόνια, ξαδέρφια, νύψια, μπατζανακέι, νύφες εκεί, συνυφάδες, όλα γίνονται. Το σύστριγγο. Είναι αυτοί 200 άτομα. Μου συγκρίνεις τους 200 φροντέους λούφες μιας επιχείρησης με οικογένειες ολόκληρες, τη μισή Ελλάδα. Πας καλά. Άκου. Αυτοί όμως έχουν το 80% του ελληνικού πλούτου. Και το 20% σημαίνει για εμάς τους υπόλοιπους που από το 20% εμείς θα πληρώσουμε και τις δικές τους ζημιές. Και καθόμαστε και τις ακούμε, έτσι, και τις κοιτάμε. Δεν ξέρω, η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια, ρε. Δεν ξέρω τι να πω. Και τα πόδια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά, ρε, αυτός ο μαλάκας ο Στουρνάρας είπε ότι δεν του δίνουν ένα ποτήρι νερό. Αυτός που έχει κόψει 2 εκατομμύρια Έλληνες στα Σισίλια και το κόβουν ουρά από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν τον πειράζει. Το Στουρνάρα. Ναι, ναι, τον επηρεάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, τόσα στεναχώρια που τραβάει, του πέφτει το καρφάκι από το μαλλί. Τι μπουρδέλα είναι αυτό, ρε. Δεν το λες. Να κόβεις το φαγητό από 2 εκατομμύρια ανθρώπους και να σε πειράζει που δεν σου δίνει ένα ποτήρι νερό. Πόσο μαλάκας μπορεί να είσαι. Άσε που τώρα πάνε να πουλήσουν και το νερό, θα το σκέφτεσαι. Σιγά μην δώσεις ποτήρι νερό. Σωστός. Άντε καλημέρα. Μισό ποτήρι και θα λες, δεν το βλέπω μισό άδειο το ποτήρι, μισό γεμάτο. Όχι. Τόσο έχω, πάρ το. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheery. A chimney sweeps lucky as lucky can be. Υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheery. Good luck will rub off when I shake hands with you. Αυτά τα τρία ψηλαφούμε, αυτά τα τρία πιάνουμε. Κέφια, κέφια, Φώτης Κουβέλης κάνει ό,τι μπορεί για να τονώσει και να ψηλώσει, να υψώσει το ηθικό. Οι ταξιτζίδες ψηφίζουν, αν έχετε κάποια έγνοια για αυτό το θέμα. Οι ταξιτζίδες ξέρω ότι το έχουν ως θέμα. Ψηφίζουν από την Κυριακή και μετά. Και έτσι λοιπόν θα μπούμε και εμείς τώρα στην προεκλογική τους περίοδο. Έχουμε υποψήφιο εδώ και θα κάνουμε μια μικρή κουβέντα, επειδή ξέρω ότι μας ακούνε πολύ. Τον Παναγιώτη Μαυρίκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, καλά? Καλά, ας τα λέμε. Σε σχέση με την καθημερινότητα αυτή που μας έχουν διαγράψει, τι να είναι καλά, τίποτα καλά δεν πάει. Είσαι από την Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία, έτσι? Έτσι, έτσι. Από την Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία. Στον αέρα τα έχουμε πει και άλλη φορά, για διάφορα θέματα βέβαια. Ναι, κυρία, με προβλήματα που έχει να κάνει με τους ταξιτζίδες και με άλλα κοινωνικά ζητήματα, ναι, που αφορά όλη την κοινωνία. Πότε είναι οι εκλογές? Την Κυριακή ξεκινάνε από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ναι, και τελειώνουν την Τρίτη. Α, τρεις μέρες. Τρεις μέρες. Για να βγάλετε το Λιμπερόπουλο πάλι? Όχι για να βγάλουμε το Λιμπερόπουλο πάλι. Αντίθετα, εδώ κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους για να μην ξαναβγάλουμε το Λιμπερόπουλο πρόεδρο, για να μην ξανά έχει το ΣΕΤΕ και η κυβέρνηση δικιά τους διοίκηση για να περνάνε τα μέτρα σε βάρος του επαγγέλματος. Ένα από τα μέτρα είναι ο 40-93 που ψήφισαν τον Νοέμβρη στο Μνημόνιο, που απελευθερώνει πλήρως ουσιαστικά το μεταφορικό μας έργο, ναι, το παρατήρει, ναι, στα τουριστικά γραφεία και στα νοικιαζόμενα μεταοδηγούν. Mm-hmm. Αυτό όμως θα γενικευθεί από αυτό το καλοκαίρι. Αυτό ψηφίστηκε, αλλά εφαρμόζεται. Είναι σε μια διαδικασία συζήτησης της ξεπουλημένης ηγεσίας που έχουμε σήμερα, ναι, σαν τα Ομοσπονδίας. Συζητάει με το ΣΕΤΕ και την κυβέρνηση ακριβώς πώς θα εφαρμόσει αυτή την απελευθέρωση του έργου. Την παράδοση δηλαδή του μεταφορικού μας έργου στα τουριστικά γραφεία και στα ενοικιαζόμενα. Mm-hmm. Είναι ένα από τα βασικά θέματα από ό,τι καταλαβαίνω αυτό. Αυτό είναι το βασικότερο, γιατί επιδιώκουν να επιβάλλουν επιστοποίηση. Δεν φτάνει σήμερα να έχει δίπλωμα επαγγελματικό ειδική άδεια να δουλεύει ταξί. θα χρειάζεται να έχει και μια πιστοποίηση που αυτή ουσιαστικά κάθεται και την εγκρίνει και την δίνει το ίδιο το ΣΕΤΕ, δηλαδή τα συμφέροντα που σήμερα κυριαρχούν στον τουρισμό. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά ο στόχος είναι να πετάξει ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών από το επάγγελμα, να μας πάνε στην ανεργία. Mm-hmm. Να μας πετάξουν από το κομμάτι του τουρισμού, να μας πετάξουν σιγά σιγά. Αυτό, συγγνώμη, συνολικά. Λίγο, αυτό το όργανο ΣΕΠΕ, το είπε ΣΕΤΕ, άκουσα καλά. ΣΕΤΕ είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Uh-huh. Είναι όλοι μέσα, όλοι οι κλάδοι του τουρισμού. Ρουφίχτρες, ναι. Λαού, που ρουφίχτρες του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το ΣΕΤΕ. Ναι. Γιατί ο τουρισμός... Αυτό συζητάει, ναι, ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνηση για να πάρει καινούργια μέτρα σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, αυτή η ξεπουλημένη ηγεσία κάθεται με αυτούς και συζητάει πώς θα διώξει εμάς από το Να κάνω μια ερώτηση. Εμείς δεν τα ξέρουμε εδώ, φαντάζομαι και οι περισσότεροι ακροατές, τα θέματα των ταξιτζίδων, όπως δεν ξέρουμε τα θέματα και άλλων κατηγοριών. Πάντα όποτε βγάζουμε συνδικαλιστές, έτσι και είναι της αντιπολίτευσης στα σωματεία τους, λένε κάποια πράγματα, ακούγονται σοβαρά, αληθινά, εν πάση περιπτώσει ακούγονται όπως ακούγονται. Αν είναι έτσι όπως θα λες εσύ τώρα, και σου μιλάω στον ελληνικό επειδή μιλάμε κατά καιρούς για διάφορα θέματα, άλλωστε τους ταξιτζίδες πάντα τους θεωρούμε και δικούς μας ανθρώπους, μπαίνουμε, βγαίνουμε, είναι έτσι πιο λαϊκοί τύποι. Αν είναι έτσι όπως τα λες, γιατί οι συνάδελφοί σου πάνε και ψηφίζουν πάντα αυτούς που στρέφονται κατά του κλάδου? Πόσο Λιμπερόπουλος και ο κάθε Λιμπερόπουλος βγαίνει πρώτος κάθε φορά? Εδώ δουλεύουν μηχανισμοί που ξεκινάνε από τους μαντράδες, από την κυβέρνηση, από τα κυβερνητικά κόμματα που υπάρχουν σήμερα. Τέτοιοι μηχανισμοί που μέχρι τώρα βοηθούσαν αυτή τις ξεπουλημένες ηγεσίες. Εμείς λέμε σε αυτούς τους συναδέλφους να μπεμπλακούν από αυτές τις επιρροές και από τους μαντράδες που τώρα τελευταία αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνα, πληρώνουν και τις συνδρομές, τους καλούν να τους πληρώσουν και τις συνδρομές σε σωματείο, αρκεί για να ψηφίσουν την καλοσοπράσινη αυτή πλειοψηφία το Λιμπερόπουλο. Αυτό που λέτε. Θα πάνε μαζί Πασόκ και Νέα Δημοκρατία? Πασόκ και Νέα Δημοκρατία διοικούν τα τελευταία χρόνια στο συνδικάτο μας μαζί. Αγκαλιά. Και περνάνε όλα αυτά τα μέτρα. Θα ήθελα να πω ότι επίσης έχουμε ασχοληθεί και παλιότερα με τα ζητήματα σε σχέση με τις διώξεις στις πιάτσες. Σήμερα υπάρχουν συνάδελφοι μας που καθημερινή βάση κινδυνεύουν να φάνε μια κλίση, γιατί έχουν σταματήσει στην πιάτσα του Ευαγγελισμού, στην πιάτσα της Ομόνιας. Ναι, ναι, ναι. Τα έχουμε βγάλει αυτό κατά καιρούς. Αυτό είναι καθημερινό και έχει να κάνει με το στόχο της εκδίωσης του επαγγελματία ταξί. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το γεγονός ότι τελευταία την προηγούμενη Πέμπτη χαρακτηριστικά αφαιρεθήκαν από 9 συναδέλφους οι πινακίδες. Βέβαια οι επιτροπές αγώνα μπήκαν μπροστά, καταφέραν και τις πήραν πίσω κάτω από την πίεση που ασκήσαμε στην τροχέα. Αλλά εδώ πέρα κρύβεται μια συνολική προσπάθεια. Κατατέθηκε από βουλευτές των κυβερνώντων κομμάτων προτροπή προς τον κύριο Δέντια και στην τροχέα. Διώχτε τα ταξί από τις πιάτσες. Ναι, γενικώς ο Δένδιας δεν μπορεί κάτι μαζικό ο Δένδιας. Διώχνει τους διαδηλωτές από τους δρόμους, διώχνει τα ταξί από τις πιάτσες. Δεν μπορεί, έχει θέματα. Ναι. Γιατί, άμα τα διώξει από τις πιάτσες, δεν αντέχουν τα ταξί σήμερα να γυρνάνε χιλιόμετρα άδεια και να μην έχουν πελάτη. Τι θα κάνουν, θα πάνε το κλειδώσουν έξω από το σπίτι. Αυτό θέλουν, να σε διώξουν από το επάγγελμα. Θέλουν να σε διώξουν από τις διαδηλώσεις, θέλουν να σε διώξουν συνολικά στην αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής ή αν θέλεις. Την προετοιμασία που έρχεται για την ανατροπή αυτή της πολιτικής. Ο κόσμος συνέχεια κοχλάζει. Δηλαδή θέλω να πω μην εξατμιστεί. Και εγώ το λέω αυτό, αλλά φοβάμαι ότι εξατμίζεται από το πολύ κόκλασμα ο κόσμος σιγά σιγά. Τέλος πάντων. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Απλώς θέλω να συμπληρώσω κάτι. Και όσοι συνάδελφοι ακούνε, πρέπει να προσέξουν. Γιατί παρουσιάστηκε τώρα τελευταία μια παράταξη της Χρυσής Αυγής που κατεβαίνει στις εκλογές. Δεν είναι τίποτα άλλο. Πέρα από το φασιστικό μόρφωμα, το ναζιστικό μόρφωμα που αντιπροσωπεύει αυτή η παράταξη, θέλω να πω ότι αυτή η παράταξη έρχεται τώρα που ήρθε το ΣΕΤΕ και βάζει τις δικές τους όρες και προϋποθέτει για να δουλέψει το ταξί από εδώ και πέρα. Ζητάει λοιπόν επανέλεγχο όλων των διοικητικών αδειών που έχουν σήμερα ο κάθε επαγγελματίας στην ακριβώς τη λογική της πιστοποίησης. Ναι. Στα πλαίσια και στις απαιτήσεις του ΣΕΤΕ, αν θέλετε, του τουριστικού κεφαλαίου. Και από αυτήν την άποψη πρέπει να προσέξουν, μην εκδηλώνουν την αγανάκτησή του με τη λογική πάνω αγανακτισμένος και ψηφίζω Χρυσή Αυγή. Αυτοί δεν ήρθαν τυχαία εδώ. ήρθαν για να ξυπηρετούσαν αυτά τα συμφέροντα. Ενήλικες είναι όλοι, να βάλουν μυαλό και να βλέπουν τι ακριβώς γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Ο Παναγιώτης Μαυρίκης από την Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία, οδηγός ταξί ήταν. Ο περίφημος κλάδος που τώρα τελευταία τους βλέπουμε αραγμένους εκεί στον ήλιο και απολαμβάνουν τουλάχιστον ελληνοφρένεια. Έλα καλό μου, άντε. Λοιπόν, το παλικάρι φαίνεται αποφασισμένο να τα... Ποιο παλικάρι, αυτό που είναι στη γωνιά, που αμήλυτο τα πίνει. Το παλικάρι το... το πήρε στο φαρμάκι. Με ναι. Μαύρα μάτια τα μελιά. Ποια μαύρα μάτια, που να πιει του το έδωσες. Ναι. Δεν θα βρεις άλλη αγάπη σε αυτή που πρόδωσες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μιλάμε με ακρίβεια. Αυτό το παλικάρι. Στη γωνιά. Αυτό. Και κάνω και ποτπούρι με τη γωνιά. Σε έστησαν σε μια γωνιά. Ήσουν νέο. Αποστόλη, φτιάξτε μας. Μα δεν σας φτιάχνω. Φτιάξτε μας γιατί. Κόλο δεν έχω βάλει κάτω. Λοιπόν. Άντε, χάρηκα, τα πάμε. Περίμενε, δε. Α, δεν τα πάμε. Πώς μου έκανε εκείνη η εντύπωση. Ολόκληρο πρόγραμμα κάναμε. Θέλω να πούμε στο δεύτερο, στο λαϊκό. Τι είναι εκεί, σταθμός. Ναι. Μονάχου. Αποστόλη. Πέταξε, αχού. Ναι. Τσαρλαγιαγγί εδώ. Οπα. Έχω να σας... Ανέβω να πιούμε ένα ουισκάκι, τι γίνεται, με το Chris Craft ήρθα, είμαι βρεγμένος και πεινασμένος. Να ζητήσει ο ελληνικός λαός ένα μεγάλο συγγνώμη από τον Βενιζέλο που μας κάναν τόσα γατήρια. Ζήτα λαέ, ζήτα λαέ, εδώ να σε το λαέ, ζήτα. Να αλλάξουμε λίγο τα τραγούδια. Λαέ να σκύβεις κι άλλο το κεφάλι. Πληρώσουνε ποτέ, δεν θα πληρώσουνε ποτέ, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει λαός, τίποτα. Πόσο θα κοιμάται ο λαός, δεν μπορεί. Και από την πολιτική να φύγουνε θα φάνε ξύλο, δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Έλα, μόλις έδωσε Πανελλήνιες. Πώς πήγες? Εντάξει. Τι έγραφες? Και γράψαμε τώρα χημεία. Χημεία, χημεία και τέρατα. Ναι, ναι. Και γύρισα τώρα σπίτι έτσι να ξεκουραστώ. Καλά κάνεις, φίλε. Και πήρα έτσι να σου πω κάτι. Πες μου κάτι. Θέμα τώρα τι μας κάνει και στα μαθηματικά και στη φυσική και γενικά που μας πηδήξαν τελείως. Σας πηδήξανε στη χημεία? Όχι στη χημεία, σε όλα τα. Α, μαθηματικά, φυσική έμαθα για το πείδημα, ναι. Ναι. Λοιπόν, και θέλω τώρα να υπενθυμίσω εκεί πέρα σε όλο τον κόσμο ότι πριν από κανένα μήνα που οι καθηγητές είχαν αποφασίσει να κατέβουν σε απεργία, τότε όλοι οι βουλευτές μάλλον έσπευσαν να τους φάνηκε και να στρέψουν όλη την κοινή γνώμη. Άκου τώρα. Σκεφτόμενοι και καλά το καλό των μαθητών. Μα αυτό είναι το καλό των μαθητών. Ναι. Τώρα... Να μην κάνουν απεργία οι καθηγητές σας. Να πάρετε αυτό το παράδειγμα, ότι όποτε χρειάζεται δεν κάνουμε απεργία. Βέβαια. Επιτασσόμαστε όπως αποφασίσει η όποια χαφιέδικη κυβέρνηση τσίρακο-γερμανική. Παίρνεις αυτό το παράδειγμα, δίνεις εξετάσεις για το καλό σου και τα θέματα ή θα είναι λάθος ή για κάποιο λόγο θα έχουν αναρτηθεί σε ένα site ενός καθηγητή. Ναι, αλλά στο ίντερνετ. Από πριν. Μας έχουν βάλει... Αυτό είναι το καλό των μαθητών. Επίσης το καλό σου είναι όταν θα γράψεις το θέμα στην ιστορία παπαγαλία, έτσι. Και τις χρονολογίες του και όλα του και πότε έγινε η τάδε μαλακία και άλλη μαλακία. Η ουσία δεν χρειάζεται, το άλλο είναι το θέμα. Το να τα γράψεις όπως το λέει το βιβλίο. Αυτό είναι το καλό των μαθητών. Που έχουν προσπαθήσει ουσιαστικά τώρα να εξυπηρετήσουν όλα αυτά τα συμφέροντα. Γιατί ξέρω ότι όλα αυτά γίνονται προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων, αλλά και να κλείσουν διάφορα τμήματα. Και τώρα δεν βγήκε κανένας να ενδιαφερθεί για το δικό μας το καλό και για το άγχος που και καλά μας έχουν προκαλέσει αυτοί οι δικοί τους. Ναι, Αποστόλη. Ναι, ο ίδιος. Πήγα να σου πω ότι έχω ένα πρόβλημα και θέλω να μου το λύσεις. Άμα δεν είχες, θα έπαιρνες. Τι θες? Λοιπόν. Μια καλή δεν έχει πάρει, όλες τις προβληματικές. Λέγε. Λοιπόν, παίρνω 413 ολόκληρα ευρώ αναπηρική σύνταξη. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αυτό είναι χαρά. Όχι. Ανάπτυξη το λέω εγώ. Το είναι ότι ως μεταμοσχευμένη παίρνω ένα διατροφικό επίδομα. Πάρε καλά. Εγώ σκέψω σαν ανώμαλος, παίρνω ένα διαστροφικό επίδομα. Παίρνουμε και δύο επιδόματα όμως. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε γι' αυτό, δεν μας τα κόψανε. Άκου όμως τώρα το πρόβλημά μου. Α, είναι κι άλλο. Όλα αυτά... Αυτό δεν είναι πρόβλημα από μόνο του. Γιατί δεν το αναγνωρίζουμε σαν πρόβλημα. Τέλος πάντων, λέγε. Όμως δεν φτάνω στο όριο ώστε να πληρώσω το χαράτσι αλληλεγγύης. Πώς θα κάνω το καθήκον μου στην πατρίδα? Ξέρω εγώ. Να πάτε φαντάρος, πώς θα κάνει το καθήκον στην πατρίδα, ξέρω εγώ. Τι να πω, ρε Απόστολε, έχω μεγάλο καημό. Ναι, κι εγώ. Ότι η πατρίδα θα μείνει χωρίς το καθήκον μου και το δικό σου. Υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης. Αυτά τα τρία ψηλαφούμε, αυτά τα τρία πιάνουμε. και μετά το Φώτη Κουβέλη και μετά τα οράματά του και τις πράξεις του. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα βάζουμε ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνεται στο CD που θα βγάλουμε με αντιφασιστικό περιεχόμενο εμείς εδώ σε Ελληνοφρένια και η κολεκτίβα συγκρότημα φίλων τους ξέρουμε. Σήμερα είναι η Σκα Νον Τρόπο, έτσι λέγονται, τίτλος τραγουδιού Βαλκάνια. Μια δεπλασμένη γράμμη που κάποιοι ζωγραφίσαν δεν με ποντίζει να δω καθαρά. Όπου και να έχεις ορκιστεί, ό,τι και να πιστεύω, σου με την ίδια ζωή, μαζί σου δεν παλεύω. Κι όλη αυτή την όργη που μου καλλιέργησαν, νερό βακιάνο γι' αυτό μου δείξα. Θα μεγαλώνει μέχρι το δάκρυ του παιδιού να πάψει να ματώνει. Δίπλα σου εμένα θα βρεις πάντα να σου θυμίζω πως δεν θα είσαι ποτέ μοναχός. Μεσογείος, Βαλκανία, Ανατολή και Δύση, όποιο κομμάτι και να δω θα μας περπατάει. Το βλέπω πια καθαρά, εκεί πίσω από τον κρίζο, να ξεπροβάλλει τις αγάπης το φως. Τον Καπουτζίδη νιώθω κάθε μέρα και όποια άλλη πηγαίνει στην Eurovision. Σκάνον τρόπο το τραγούδι, τίτλος τραγουδιού Βαλκάνια, Ελληνόπουλα είναι όπως καταλάβατε. Θα ακούσουμε και αύριο, κάθε μέρα τέτοια ώρα βάζουμε το ένα τραγούδι που θα το έχουμε στην αντιφασιστική συλλογή, η οποία θα κυκλοφορήσει σύντομα. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι και από αυτά που ακούμε συνέχεια εμείς εδώ. Μοιάζει με τους Ισπανούς, μας αρέσουν αυτοί οι ρυθμοί, ταιριάζουν και στο μεσημέρι το ηλιόλουστο, αλλά και στο στυλ της εκπομπής. Εδώ φτάνουμε στο τέλος, αυτή η εκπομπή έχει λαό και αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Αποστόλη. Έλα. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλημέρα, εσύ. Άκου τι έπαθα, Αποστόλη. Τι έπαθες. Εγώ ζούσα Αθήνα. Μίλα μου γι' αυτό. Ναι. Ζούσα Αθήνα και άκουγα ειδήσεις και ήμουνα στον εκνευρισμό κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Τσίτα, ναι. Ναι, με ένα θυμό, ρε παιδί μου. Έφυγα από Αθήνα και τώρα βλέπω μόνο τηλεόραση. Αποστόλη, δεν τα λέτε καλά τα πράγματα, παιδί μου. Όλα είναι καλά. Ήρθε η ανάπτυξη. Κατάλαβες, Αποστόλη. Ήρθε η ανάπτυξη. Τι μα είναι που δεν βλέπω κι εγώ τηλεόραση. Έμα είδες. Θα αρχίσω να βλέπω. Αυτό. Πρέπει να αρχίσεις, Αποστόλη, να βλέπουμε όλη τηλεόραση. Είναι όλα καλά. Αν με έρθει η ανάπτυξη στην τηλεόραση, το λέει δηλαδή. Ναι, παιδί. Να μπορώ να δω κι εγώ. Καλέ, ναι. Να ζω έτσι, γιατί τώρα ζω σε μια μιζέρια. Τι λύση είναι αυτή. Τι λύση είναι αυτή. Να βλέπουμε τηλεόραση. Είναι όλα πάρα πολύ καλά, Αποστόλη. Ζεις μέσα στην ευτυχία. 240 δισεκατομμύρια με επιτόκιο 1,5% και με περίοδο αποπληρωμής 20 χρόνια. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Έχει δίκιο ο Σαμαράς ότι δώρο μας κάνανε οι ξένοι. Δεν είναι δάνειο, είναι δώρο. Αυτό ξέρει γιατί το κάνανε. Γιατί? Για να εξασφαλίσουν μακροζωία. Αυτό μας το βεβαιώνει σύμφωνα με το μοναδικό σοβαρό ραδιοσταθμό της Αθήνας που αισθάνεται την υποκρισία και τιμάει την νοημοσύνη του ένα ρωθό, ο Sky. Ποιο? Ναι, το μοναδικό. Δεν ναι, το λες. Το μοναδικό, ναι. Το μοναδικό σοβαρό και ανυπόκριτο και αυτά όλα μαζί. Χέσε μέσα κατά τα λάντε, για χαρά. Ποιος κάνει κομμάτι εκεί πέρα? Άντε πάλι. Εγώ τι θες. Στο σταθμό ρε μα κάποιος κάνει κουμάντο. Εγώ καλό κουμάντο, τι θες. Λέω που Χατζη Νικολάου, ποιος είναι το αφεντικό. Εγώ είμαι το αφεντικό. Ωραία, πες ότι είσαι εσύ το αφεντικό. Εγώ, εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, και είσαι μαλάκα και ρίχνει το σταθμό έξω. Χτύπα ξύλο. Χτυπάω. Έτσι, μπράβο. Ηχολήπτη, γιατί να χάσει τη δουλειά του επειδή είσαι εσύ μαλάκα και ανίκανο. Μπορεί να μου το εξηγήσει. Κάτι θα έφταιγε και εκείνος. Τι πράγμα? Σε ένα καράβι φταίει και ο Μούτσος. Ναι, ο Μούτσος φταίει, αλλά κουμάντο εσύ κάνεις. Ο αρμενιστής κάτι, ας ανέβαινε πάνω μαζί με τη μαϊμούνα, δει αν έρχεται πειρατικό. Αν μας βουλιάξει το πειρατικό, φταίγαμε όλοι. Το λέω αυτό γιατί εχθές. Μαζί βουλιάξαμε, sorry. Λοιπόν, είμαι έξω από το δημοσιογραφικό οργανισμό, Λαβράκι, πια τα πιάσω, όπως θέλει. Λοιπόν. Δεν τα αφήνω καλύτερα, λοιπόν. Τώρα θα τα πιάσω. Πιάσω μετά, λοιπόν. Δεν κάνω εκπομπή αλλιώς. Ο Λαμπράκης, μια και είσαι απ' έξω, τους πλήρωσε αυτό το μήνα, θα τους πληρώσει πότε? Θα τους πληρώσει 31 τώρα ή 10 του μήνα πάλι? Γιατί κάτι άμα θα πάει για 10 του μήνα. Ρε φίλε, άκουδο να δεις, επειδή. Μετά θα πάει 20, μετά θα πάει 30 τον επόμενο μήνα και θα είμαστε ένα μήνα πίσω, δεν τρέχει κάτι. Επειδή εμείς έχουμε ένα μικρό μαγαζί, εγώ έχω πάρει πολλούς ηθοποιούς εδώ, το Μέγκα, το επεισόδιο με τα παντελόνια κάτω θα τους πληρώσει το 2014. Αυτό είναι στην καλή περίπτωση. Από κάτι άλλο που έχω μάθει που τους χρωστάνε ακόμα από το 2011, ναι. Τα λεφτά τους τα πήραν όσοι τους κάνανε προσφυγή. Οι άλλοι δεν θα πάρουν λεφτά. Και με κάτι επιταγές εξαμήνου, έτσι κατάλαβες. Εγώ που είμαι μια μικρή επιχείρηση και έχω δουλέψει, έχω πάρει τη Μάρο Κοντού, εδώ πέρα έχω πάρει διάφορους ηθοποιούς, έτσι. Δεν πρόκειται να δουλέψω όταν το Μέγκα τους πληρώνει το 2014 και το 2015, κατάλαβες. Βγήκε ο Βενιζέλος και είπε ότι δικαιούται μία συγγνώμη. Βεβαίως και δύο και τρεις. Δεν διευκρίνησε όμως αν τη συγγνώμη αυτή πρέπει να τη ζητήσει ο ελληνικός λαός από αυτόν ή αυτός από τον ελληνικό λαό. Αυτό είπε δικαιούται. Αυτά τα ελληνικά σας που σας κάνουν ακόμα χειρότερος και από τη γενιά την τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μη βλέπεις, παιδί μου, μη βλέπεις τηλεόραση. Το άκουσα. Θα γίνεις πιο βλαμμένο, θα γίνεις από αυτά που τελειώνουν το σχολείο τώρα. Πρόσεξε να. Πιο όμορφο. Για το ότι ήξερες θα το ξεχάσεις. Για το ότι το Πασόκ δεν έχει ταμείο και είναι μηδέν, ψάχνει να βρει τι φταίνε. Για το ότι η Ελλάδα. Όχι, δεν έχει ταμείο, αλλά. Ψάχνουν να δουν τι φταίνε. Ψάχνουν να δουν πού θα μπουν, πού θα μετακομίσουν. Αυτό ψάχνουν. Ναι, ένα νομοσχέδιο δεν ξέρουν να βγάλουν να ψάξουν να βρουν ποιοι φτάσανε την Ελλάδα. Να σου πω την αλήθεια, με βολεύει καλύτερα που πάνε πάλι στη Χαριλάου. Δεν μπορούσα να συνηθίσω τίποτα αυτό τη Ιπποκράτου. Δηλαδή να συνδεθούμε με την Ιπποκράτου. Χαιρεστήκαμε. Τι να πάμε να κάνουμε στην Ιπποκράτου. Στη Χαριλάου έχουμε μάθει. Τέλος πάντων, το όλοι τα φάγαμε. Άσε που και οι καλύτερες φάρσες που έχουμε κάνει, στη Χαριλάου ήταν. Στην Ιπποκράτου μας ξέραν, ήταν οι κομπλεξικές του Γιώργου.